ونجي انتي على الاخر انيام يالله يقلن تبركز وقفل خمسن تبركز يالله سامن فنجم سامن فن الاسلام سامن فن الاسلام سامن من الطالب يدرب بك يقصي مدي نعمل نفس سنوك بفر تيك جلد كن باي وفر باق دم صلو نجي سنتكا بي بنا دفع جمبلا من من وقنا بني نفسوني درد يقيا ستريني ورا جيك بين جيك نورا خلال جيك كن دولا نقمن ينيان يهلم يابي سجن كنا ko dege ci gisati na yek jeen ko man leral ndax ni ci fatta ay li ci nek bëggoon nañu jaar buñ ko leral sax dëgg lu yër seen ci balay wax ne warubtum wa hiya ikhwanun lum tumumun mal wafa ci sirten bin ko wat la bokk na ci kaddi ci ci ko leral ñi nga xamne ay militaire bi lañu xamne bu len jégué ta dawale di nga mel ndawara wax na tuddu wër ndax mom tay ni mu mel te dégg leen rek ko ko may kon amna solo daara ci royante la way señ ci baaxay wax ko roy ngeen ci lu jitu teggal na rek ci talib nga fexé nak lamu mel nga mel lolou ko kon doxé nañ non kon ñepp ci tané lañuy do am ñu xamné ku leen di jégué rek amul fikki na bëgg defal bu ngam baax way ku leen di daw rek amna leen ci fikki do leen nga jégué do nga ko daw ñom kon dafa melni amna ci yow gëna ci yow lu xamné ak fikki ba tax talib bu ne rek jégg say magi talib la muy tek moy ku bëgg def ko bu baax da na ko rek neex ci bari kon wayen ci bobu len ko am sam nonu degg na ko ci xawma ben ko xawma cheikh musa ci ci pom ubbe ko ak ñatt mom dal wax na deug masala ñu am bokk na ko ñu wax na deug ala lu bokkam ñim dekk doon dañ lan wax ne amul borom comme ñaan nit ci ay masala lu ci ala la lo ci fekk mu taawal bu la nexe jël yu defo ne ko ci lan kay def ko wa def ci baana wa def ci xaram mu yenni tamé ci lepp lepp sax bu ko amé bu yi ni neex lu mu dugg ci ci ci du ko lekk nañ bok mu am ni mu waji bok ko ba tay li nga mo ci jam nga ñew ko lol ngir ñam ca woo waaye moom loolu la mën. Ma tax nit la ku bëri yal mande waaye ku bëri jëri jëri boo soxla ko doon fekk mu wër ci fekk nii da cay soxla ndox def ci sukar pour ñëpp mën a am saa di joxee bàyyi bàyyi ñam mu ñàkk ko doon togg mu wër ci fekk nii te dina xëy nii nii da cay soxla ci dox maanaam ni ñàkk ci bëri bu ñàkk bëri moom kenn ko nañ ko mën a mën a mën. Kon may la mettre mortu lu moom kenn mortu lekk moom kenn mortu yu àll moom kenn te loolu bu nii soo def kon loolu jikkoom la te tasaw yëpp jikko rek lay def sëy na wax ne aussi noonu kuy xëy mu ne am mooy tamay te loolu mooy yëg yàlla di ko gis te di ko yëg yëg dama ne yàlla bu la mën ne baaxee daf lay dindi wan la ko te yàlla bu la mën a baaxee daf lay dindi wan la ko nga doon ko xam ne yàlla rek ngay gis te moom rek ngay jël te moom ngay gën ko bokk doo gëm sa bopp naa gisoo sa bopp doo gëm sa borom te turam yàlla gis kon yàlla gis su boobaa kon koy jëf lépp taw it lay doon dafandi sa su la nam mu dindi nag daf lay wan sa bopp mbaa mu wan sa bopp nga mujj gëm sa bopp mbaa nga gëm sa bopp weddi ko ma te loolu moo gën a ba tax xam-xam daf lay wan sa bopp maarifa nag loolu rek mu gën a nekk ngir ci xam-xam mu doon lu mu xam ne dañ ko wax di nax mu saa su ne bokk na ci biir xaw ma yaay ba xaw ma ñu natt suñu xam-xam xam li ñu yor dañ ci jaamu yàlla mooy lan du mat la xañ ci la du mat laaj la te nag moo tax yàlla ci bi wa maa xalaqu l jinna wal insa illa liyacbudun loolu la wax jaamu rek moo tax mu dindi te nag li tax mu dindi kat ala kulli alim dañu dañu dañu moo xam yëpp moo ñu xam dañ ko yëpp moo xam ne nangu ko moo xam ne bañ ko nañ waaye li muy dindee moom dañ ko ñu war a gis nag lan mooy jaamu bi lan ak li nga xam ne ñetti maasé nañ ko dajee def lu ci amul nga julli dafi yàgg ca aadama la tàmb lépp ñu ñu sadatu mahamad yi rek yàgg la waaye naka lañ dal julli nga eesa wa awsaani bi salaati yàlla jénk na ma ci law wa baran bi wàllu am waa xoolal na muy julle taxaw di midi di woy loolu mooy sunu sunu su ko defee nag yow mi xam nga foog nga ne julli may rukkoog suñ ko su mu def ko nga foog ne julli saa kay ñoom seen di léngoo am na ci ñoo xam ne ci ñett lañ daan tëdd boo xam ne bu ñu tuddee li ci suma sóori sul ak lu mu yàgg yàgg duñ julli dañuy de taar ba seen borom ba rek ñu doog a mën te julli ga ñu rukkoog bu ñu jër moo tax kon julli amul kenn ku ko defal def yéen a waaye nii ñu koy defee nag nga xam ne ñu mën nañ xam mu am farafa am sunna am taaya am sunna am rukoo am sujjoo loolu moom ñoom rek waaye ñu def ñëpp ñëpp sant leen moo tax yusuf alayhi salaatu wasalaam demi mat ci boppam moo war a ne moo ci yàlla indi ci mbooleem yéen a ñu ci lekkoon mat bi mu mat moo tax dootul jaraat na ñu laan di gëdal wala ndax kenn wala lenn ci ñu ko jikko du mat mat a wax wax na ko lu mat defte na ko lu mat a roy wane na xamul lu ñuy dolli xamul loolu ca dolli yàq nga waaye loo ci wàññi yàq su ko defee yooyu yëpp day xëy si la baax na waaye dëgg dëgg li yàlla kër te soxla ko te wax ko it du lu ñuy làmb du lu ñuy làmb làmb waaye dafa waxee ko ko mooy lan wa ma amiru illa liyabudila muxlisina lahu ddin kon nag wa yuqimu salaata wa yuutu zakaata wa zalika dinul qayyim kon yooyu mooy mandarin ixlaas bi ñuy tëgal loola ci fall li ci daan wax taxum dem yàlla ci fall la waaye ixlaas ci fall ixlaas bi ñuy gis ci biti wala buñ ko gisee ci biti mandarin rek waaye dëkk dëkk mbir moom fall la moo tax foofu yàlla koy seeti jàmm nga ma tax sarax nag mooy ñëw na la gëgal ko wane gis nga sarax tam sax danoo sax lépp gisalaw ko wax na dëgg nee na sarax lépp ñu gisal parce que nit ñi ko koy seet wax na dëgg parce que bi nga tëmee yàlla sa xol gëm nga yàlla xam ne gëm nga ko waaye boo si gën bàcceri nag julli moom di njàng mukk bañ bon da yàlla mu boole ci xam ne moom dund te bokkale ko kenn waaye foog na nga asuran la ilaha illa wa asuran mahmudu fa julli doon a xam ne kii ak jidit naka noonu mboolem lu nga sant noonu la sant lépp liñ ciy jëngatu sa dee tax jàmm yàlla charmatoo dafay defar sa dund ci ak jidit waaye lépp loo xam ne yóbbu ak wute na du luy fay ci bit la ci xol la nekk lépp ci xol loolu moom yàlla kat ma ci ak jàmm du kenn te nag wax na ko yow ma laa yem semaan wala banu ila man ata allaha bi qalbin salim kon nag qalbin salim xol bu sell mooy dañ ci bokkaal yàlla te loolu bunta nekk ci xam yàlla ba tagam gërëmal yàlla ci taw yi lañ ko taxul taxul fi nan foo ko làmb ci yóbbu waale wu taw ci doo ko doo ko waaye bu tawee tamit ñëw rek ñu gën a jëfee ci nag lu mu rafet rafet ci yàlla nangu nangu parce que taw yi mooy gaaral say jël ak say koor fees ak say jëfi daan yëpp tey te koy gaar ci yàlla waaye fii bu tardee ci jëfee yàlla wa dina kon loola moo tax kon kenn di jaamu yàlla jaamu yàlla bu sell te xam na ko ba tay salaata waxoon na ko al islaamu an tahbuda allaha wa annaka taraahu benn ñu tam ci yaraaw ko mu tara benn ñu tam tara ci na yaraaw te l'islaam mooy nga jaamu yàlla mel yaa ngi jàppale moom ñun ci ko dara nee na boo ko gisul te ina yaraa ko mag ngay gis kon dafa bëggoon saa su ne nga yëg yàlla ci lépp la man doon gis ci yàlla ci lépp la man doon si tuwaa nee na lépp loo xam ne boo xoolee gis yàlla nee na loolu leer leer nga leen di ci waaye lépp loo xam ne boo xoolee doo ci gis yàlla nee na lu la gën ci jàpp yàlla kon moo tax ñu war a góorgóorlu bu baax nga xam ne lii yëg yëg tey na nag maarifa ci tey ak ci démb wute na yalla day sopp ben way da fay wax ni fi nekkon demb de ñeñ doon defal defal la yoon ndax ku jangal quran ba man sa ko xam xam ba am ko koku defal ko ci yalla ci xam yaqa bi bari ba dem ba doon yaakaar naa ne dugal ko ci yàlla waaye li defa mooy ndaw ni jàng tey ndaw nga jubal ko ci yàlla du laa jël ndax nag kon loolu la faa defaa def ci ko jitu ñëpp dañ tubaab xam-xam bii mosu ko wax mosu ko wax ñaari ci jàng li gën a bëri wala ñu tuuti mo tax ni ngeen ci demul joxe doon la waaye damay wax chariha kuum la bu xam ne ku mu tënk bu mu fàllee boo ñëkkee par mag mag rek nga koy tënk ci xanaa dakk ndax koo bañ a bu ko neexee rek waaye bu ko tënk ngeen xaq yi tamit fu mu la boo xam ne mu dagg mukk boo ko tëggee ndaw fu mu dem lu mu sori sori boobu nga moom tam mu ci tegu ci yoon wala ba tax mooy bumbu dëgg yàlla ko xam lan ci daama tax amul fañ fañ sa dara bumbu mooy laaj ku mu tëng ku mu tëng tënk nañ si bumbu wax mu rek rek na dëggal du dul moom nag bu la tënk rek boo nekkee moom mooy sa dëggu ba tax boo ko defee ci ndaw déedéet ci ndaw de moom la ko jàpp waaye lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg ci njub lay mucc ci yëg sa yàlla yàlla yàlla te Cheikh Moussa naan na su ma ko dëkkee sa bokk toog loolu daal su ko wax nag benn waaye nag boo xam ne ko day jaaxal teg ko ci ñun boo xam ne moom jaaxal ñu ko ak loolu di noonu laa ko bëgg dem ba yëg yàlla xam yàlla fàtte yàlla man tam koo fàtte xamul ko kon mu ngoog kon bu tàbbee ci jaam ba jaam bi jóg moo koy mujj moom fekkoo tolob tolob wàcc yoon ak ca daal mujj rek ca yoon doon mujj ndax moom la ci biir moom la ci ba tax nag kon fekkee ñu ngi lu doy tey lu wóor kon loola mooy lu wóor la ca def ñu góor góor dig naa ko ci wax yi xam ne liy yëg l'islam comme ak wax ak jëf moo ko fi yëg ak l'islam fu maag wax ak jëf moo ko fi yëg kon ñi xam nañ di wax tey jëf di wax ñu man jafe man ci jàng jëf di te xam ne l'islam moo leen wax la jamono moo leen na moo leen dari xa diini nekk moo leen tasilu maa makata lil mustafain kax naa yërmi nii man asal wa mi sëñ tubaa la loolu neen ñaam laa sufiyum ci mbaay yi doy na mu sitte walis may jël siyaasi wala xe jàppale doomu adama mooy bees yoonu yërm yërm est ko nag mooy wane la ko tax la ko tax Cheikh Moussa waxu ñu yoon ci tubaab de may xay di nga xam ne golo gu tëddal ba bi ci tam ma fan dans la bopp su ma mën ci yow dara dans la bopp ñëpp xam ne yaa ngi yàgg wax na dëgg dañu toll ci jamono joo xam ne lu sell moo ci ma ngi koy wax du su ne nit ñi boo leen xoolee da ngay gis ne bëgg nañ sew sew lool bëgg nañu daraja lool bëgg nañu jiw lool te yooyu yëpp nag comme lay jëndee mooy organisé ak woote ak nekk ci loo xam ne ak Moussa ngërëmal yàlla ca nekk waaye dafa ndir nag gis nga xew xew yi yàlla joxoon nga xam ne yi tubaab sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko indi seetal liñ ci doon ay xëy xëy muy doon mene tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam way kam nga woy ni da elene sale ma ñaan ko bay da ñaan wa sama mam lay dajul di taw taw la ta dama ya de fekko ne da nga kale bu ñaan ak ni ma wala ñaan ak ni ta mo gono ko kale ni ñaan ak ba du xel ni ngi woy ni bay la ni bay tan bay ñu ñaan ak bay du xel bay ni kon li gënal moy dalal ñaanal suñu maam wala suñu wëy mo gënal boy kamit bi ko jangal ko jangal suñu wëy ñepp am boy ci te bëgg na ñepp kon ñaan bo bëgge ci yalla ko ko ci ñepp mo gëna yalla mo gëna mal mo gëna waye rek ko karam ko kenn ba ci xew xew yi ñu tawal yoon mu señ tuba jone ko sax na nañ ko dem señ tuba togon ko sax na nañ ko dem ay wa ci señ tuba di ko topé di makal ci dem ci señ tuba di ay jalon ak ay karama boko doon mëno fay def bu fekké na fuñ ko defo na nañ ko dem da nga dem ba soñu te li yalla tax mu tan ni mu do xel señ tuba di ko fu def ci tuba sunna ndu ko ngal ko jaddu tawhid wal quruha ma taqul quruha li la ci ban mustadid ila mustadid amul tan ci wati ci kam rek ala nag ci ci wal quruha lo def na way tax ci mo di sunna na do ko sur moy lan moy jang al quran julli ci wal quruha ben de ton adamay doxal na ci doxal na yalla ni de lon na ci tebu ci len tebu ko ak way ko kon mo dal bo di ngay ci bute rum nga dal waxal tagal yoon ci tag bu la neex way nga bañ ko tag nak ci yego jenn na faraane ni nga tagge ci yoon ci bana doomu yalla ñene moy fa mab waqtu li'ani fi annu basr way wa amru khalq khayru khalq lay kulli ñen dal li gëna woon moy waxal ni dal ñun ci dal ñu jëf ak yalla bu wax ni moy yalla way wa annu khayru khalq lay kulli mo gën ci boole jinde fi yalla ñen li bopoy ta tag ma yet wam dindé fam yalla la way mo gën ci wolé bonté loko tek ci ci ko ci bax man way na nañu xariñu tan do rek xam ba ci dugal mukk na ci ci ci tan mata tan tan na wax way bo dégg rek way du way wax la dégg sa way bu la neta way ma tax way ci fu daraw fepp na ci nak wala fuma len len do way su way ko ci sa bo xamne woor na ci ya ko wax way xamul du fekke lo ngi def da nga wax ko rek wax yu xamne yaxay na dang ko tagge way saxal mom japp lo ma tax na yu bare bare ko ci baye ci yeugal yi ma ci tourné lo bëgg bëgg ci sëri wala lo bëgg bëgg Seyd Touba Seyd Touba la gëna bëgg yeen dañ ko bëggé mo xoy yow tax di nga bëgg Seyd Touba la Seyd Touba bëgg yeen xam ko way xolal ni ñu doon roye yeen ci ala tara jangale ak ñu doon nakk ni ci ala tara jangale kon yoy tam roye ko doon ci magali ko ñoo motax ñi wara war dañ war wax te yeen yeen ba ba te mbolo fekke duñ la dem top la yaa nga dañ la dajal war nga fexé ba lañ leen dajalé ci nga fogué leen ñu mëna mukk way ku dajal mbolo ko mëna mukk sun ah yaa ngi yaq yi xey te yaa ngi andi sa bop problème bu reuy ndax dañ la ko la ko yaa wote wote yaa dañ leen ay wu ci la dilila neex wala ni neex ta kon wiew ni yow xamne l'islam xam xam la al khalm qabla al qawl wal hamd xam xam da wara jitu wax wara jitu kana amna lu xamne rek mo la ko mëna way fepp xamulo ko dopp param xam ko lamu ñu ak lamu ñu ku dul mom ko ko jégul mo top rab nit ñi duñ jubok mom way mo ci mom parce que famu waxe lamu ñu lamu ñu to fay melni dama wax sa naqali dekk naqali naqali ko nit so lu lay def mo top param ko ko fekk rek outé ñi lay gëna def ci dupp ñi bari fi xol ñu gëna xam li ñu yox te dañ ko liggéey te xam ne sax mu taade yaakaar na lañ ci yoonam yi bi leen soñ ci benn gën soñ ci dajé di doon soñ ci dikkat gën soñ ci waxtu lam daan wax fek deguma ciow li ci ma def ci feñ liñu wax ciow li mo koy jëmé tan bu ñu démé ba kenn waxé ciow li deggu ko fenn xamul lan ci ko mom tan way ko deggu ciow li bo deggé ci ciow wala bu ñu tan ko dem fa la net tan ko waxé rek tan ko wone tan ko jëf rek tan ko way ku ko nekk mom xamal mom tan kon nañu gor gor baax da xamne kenn ku ne denc en ciow lo xamne boko lëggé bi sa ngiñu bo xamne xata ak ne yek en ci mëni taade yek ay ñu xam xam bokku da xam xam bu alu lu am am lu mu bari bari bari bo gënné mu man bu yagge rek waye xam xam na bo doon xam le du doon kon gi su xam xam bo xam le mo doone alal do joxe mu wagn kon tabe ci xam xam waruna mari ñaan la xamne bo joxe mo doone wax deug yalla kon waru wax tam da tan mu jallon to mu taal di jox di dox di wodi di dajel ni way mo ngi kum mo taw way yalla lay won wala mu ma sa dajel won len yalla len won ko ci ci ko na mo waral du wati mo waral du wati ndax waté mo ko jëriñ kaddu ko jëriñ ndax ku fa tew ci nit and ak la ko dum ko ko jëliñ kon ñu leen di seen ci do di ko ñaan nek nek ay ndaw yo xamna da ngeen di gidd jamono ko jitt lek li yalla taala salam taala lek ci yeen yalla salam yalla lek ci yeen yalla yo ko jëliñ yo ko ci dara dara